श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 25 श्लोकों का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं। 26वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। छब्बीसवें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि मन स्वभावतः चंचल है, इसलिए अस्थिर है। उसमें कोई ना कोई बाह्य वृत्ति बनी ही रहती है स्वभावतः, और बाह्य वृत्ति से युक्त मन का रहना ही अस्थिर रहना है। उस मन को जिन जिन बाह्य विषयों के वृत्ति से रहित होता जा रहा है, चंचल इसलिए अस्थिर मन जिन जिन बाह्य पदार्थाकार बनने से रहित होता जा रहा है, यानी बाह्य विषयाभिमुख प्रवृत्तियों से रहित होता जा रहा है, चाहे बाह्य विषयाकार से परिणत होना कहो, बाह्य विषयाभिमुख्य कहो, छोड़ता जा रहा है। तो फिर दोबारा उन विषयों में उसकी प्रवृत्ति न हो, ये साधक को सावधानी रखनी है। जिन जिन शब्दादि विषयों में दोष दर्शन आदि के कारण वह प्रवृत्त नहीं हो रहा है, जब तक दोष दर्शन है तब तक प्रवृत्त नहीं होगा, फिर उस दोष दर्शन से विषयों से मन की व्यावृत्ति का निर्गमन का कारणभूत जो दोष दर्शन है उसे दृढ़ रखे, उसे ओझल न होने दे, और दोबारा शोभन बुद्धि विषय में मन के प्रवृत्ति का कारणभूता न करे। यही यहाँ पर तीन पादों में बताया गया है 26वें श्लोक के। यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य, का मतलब फिर से शोभन बुद्धि नहीं होने देंगे, शब्दादि विषयों में विद्यमान दोष विषयक निश्चय को दृढ़ रखेंगे, तो उन विषयों से वह नियमित ही रहेगा, निगृहित ही नहीं होगा। उन विषयों में पुनः उसकी प्रवृत्ति न होना ही उन विषयों से मन का नियमन है, निग्रह है। तो मन को तो विषयों के ओर जाने से रोक दिया, और कहीं लगाएंगे नहीं, उसका लय भी नहीं हुआ है, और अनात्माकार उसे होने नहीं दे रहे हैं, तो निरालंब वो रहेगा नहीं, निर्विषय मन नहीं होता, उसे कोई ना कोई विषय चाहिए। तो बताया कि अनात्मा से तो हटाते जा, अनात्मा से हटा हुआ जो मन है फिर उसे जिन जिन अनात्माओं से हटा है उन अनात्माओं में दोबारा न जाने दें। तो फिर उसको कोई विषय चाहिए तो कहते आत्मनि एव वशम नयेत, तो आत्मा में ही उसे समाहित करें। आत्माधीन कर ले, आत्मविषयक हमेशा बनाए रखे। आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनाक अपि। ये जो वचन बता रहा है उसी का अर्थ एक प्रकार से शब्दांतर से इस श्लोक में भगवान ने बताया है। यतः यतः और ततः ततः शब्दों से अनात्मा को लेना है, शब्दादि जो अनात्म चिंतनीय पदार्थ है जिनके विषय में कामनाएं होती है। तो ये कहा कि नावसरम किंचित दद्यात कामादि ना मना कपि, तो कामादि ही मन के विकार है, चलन है, और उनसे तो रोक, उनके विषयों से अनात्म पदार्थों से रोका। तो फिर वेदांत चिंतन है, वेदांतार्थ चिंतन, वेदांतार्थ है आत्मा, आत्म प्रतिपादक है वेदांत। तो नए वेदांत चिंतया का अर्थ है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप चिंतया। कालम नयेत, वो काल जब से जगे तब से लेकर के सोने तक का और पूरे जीवन भर वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप के चिंतन में समय व्यतीत करें। तो मन को विषय वहाँ, तो आत्मनि एव वशम नयेत से चतुर्थ पाद से आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, इसका अर्थ बताया आत्मनि एव वशम नयेत इस पाद से। और नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनाक अपि, इसका अर्थ बताने वाले तीन पाद है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत्, यानी एतत् मनः, जिन जिन अनात्माओं से निकला उन अनात्माओं से उसका हमेशा के लिए निग्रह, फिर उसमें जाने न दें, हमेशा के लिए बैरिकेटिंग उधर की बंद कर दें, मन की, मन के लिए जाने ही न दें। ये एक प्रकार से बता दिया। इसका भाष्य है, भाष्य को देखा जाए तो यतो यतो यानी यस्मात् यस्मात् निमित्तात् शब्दादेहे, यतः यतः इस सर्वनाम से ग्राह्य है मन को बहिर्मुख यानी अपने ओर खींचने वाले शब्दादि विषय, उसके स्वाभाविक प्रवृत्ति के विषय, यतः यतः और ततः ततः शब्द से लेने हैं। इसलिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि यस्मात् यस्मात् निमित्तात् शब्दादे, तो जिन शब्दादि विषय रूपी निमित्त से वह बहिर्मुख होता है, चंचल होता है मन, तो निश्चरति यानी निर्गच्छति, चरगति भक्षण धातु, इसलिए उसका पर्यायवाचक बताया निर्गच्छति। वो कैसे निकल रहा है शब्दादि विषयों से, क्यों निकल रहा है, कहते स्वभाव दोषात, यानी शब्दादि में जो स्वाभाविक दोष है उन दोषों का दर्शन होने से शब्दादि विषयों से मन निकल रहा है। दोष दर्शन नहीं होता है तो वहीं बना रहता है। जिन जिन विषयों में शोभन बुद्धि है, दोष होने पर भी दिख नहीं रहे हैं, उन विषयों में मन अनुरक्त रहता है, आसक्त रहता है। और जिन विषयों में दोष दर्शन हो रहा है उन विषयों से मन निकलता है, उसका निर्गमन होता है, मन हटना, उसमें आसक्ति न होना, यही मन का हटना है। तो उन विषयों से मन हट जाता है। जिन जिन विषयों से मन हटा, कहते हैं कि वहाँ वहाँ से आगे कह रहे हैं कि ततः ततः, और मन का एक स्वभाव बता विशेषण है दो, कि चंचलम यानी अत्यर्थम चलम, वो अतिशय अर्थ में यंग प्रत्यय हुआ है चल धातु से, और यंग प्रत्यय होकर के उसका लुक हुआ है, इसलिए चंचल शब्द बना है। फिर भाव अर्थ में वो नमूल करके पुनः पुनः इस अर्थ में वो प्रत्यय होकर के एक ही यानी क्रिया की बार बार आवृत्ति होती हो तो उस क्रिया के आवृत्ति को बताने के लिए व्याकरण शास्त्र में यंग प्रत्यय होता है। तो चल धातु का जो अर्थ है, धातु क्रिया का बोधक होता है, तो चल धातु का अर्थ होता जो क्रिया, उसकी आवृत्ति को बताने के लिए यंग प्रत्यय होगा और उस यंग का लुक होगा, तो यंग होने पर द्वित्व वगैरह होकर के चंचल शब्द बनता है। इसलिए चंचलम का अर्थ हो गया बार बार चलन रूप क्रिया करने वाला, चल धातु का अर्थ होता जो क्रिया वो है चलन, चलन है बहिर्गमन, विषय के ओर जाना, विषय के आकार का बनना, यही चलन है। एक बार बना तो माना जाएगा कि उसके लिए चंचल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन बार बार विषयों के आकार का बन रहा है, बाहर ही दौड़ रहा है, तो माना जाता है कि वो चंचल है, चलन क्रिया बार बार करने वाला है। तो चंचलम शब्द का अर्थ निकला चल धातु की अर्थभूता चलन क्रिया की आवृत्ति करने वाला। चलन क्रिया का अर्थ है अनात्मा शब्दादि विषयों के आकार का बनना, मन का यही चलन है मन का। और इस प्रकार का चलन एक बार दो बार नहीं होता, जिस मन में बार बार होता है ऐसे मन को कहा जाता है चंचल मन। उसे यहाँ पर भाष्कर भगवान ने चंचल शब्द का अर्थ करते हुए इन शब्दों से बताया कि अत्यर्थम चलम, उस व्याकरण के अनुसार चंचल शब्द का अर्थ अत्यंत चल निकलता है। अत्यंत चल का अर्थ है बहुत मात्रा में, चल धातु की अर्थभूता चलन क्रिया करने वाला चंचल। तो ऐसे जगने वाले असाधक का जो मन होता है वो एक क्षण में न जाने कितनी बाह्य शब्दादि वृत्तियों से युक्त होता है, इसलिए वो चंचल कहलाता है और इसलिए अस्थिर होता है, जिसमें ये शब्दादि विषयों के ओर बार बार गमन हो रहा है, वो स्थिर थोड़ी ही होगा, इसलिए अस्थिरम ये विशेषण है। तो ये बताते हैं कि अतएव अस्थिरम, अतएव में अतः शब्द चंचल शब्द के अर्थ का परामर्श है, चंचलता का। तो अतएव का अर्थ है अत्यधिक चलन क्रिया करने के कारण ही शब्दादि विषयों के आकार का अधिक मात्रा में बनने के कारण ही वह अस्थिर है। अतएव यानी चंचलत्वात एव अस्थिरम, ये दो मन के विशेषण हो गए। अब उसको स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अस्थिरता के हेतु को हटाना पड़ेगा। तो अस्थिर मन को अस्थिर करने वाला है मन का चंचलत्व, अत्यधिक चलन कर्तृत्व, चलन है शब्दादि आकार का बनना, तो उसे शब्दादि बार बार शब्दादि आकार से आकार का बनने से रोकना पड़ेगा, तो माना जाएगा कि चलन क्रिया से रहित हुआ। अस्थिरता का हेतु जैसा जैसा कम होता जाएगा स्थिरता बढ़ती जाएगी, तो अस्थिरता का हेतु है चंचलता, तो मन की चंचलता जैसी जैसी कम होगी घटेगी स्थिरता बढ़ेगी, अस्थिरता चली जाएगी। इसलिए कहा कि ततस्ततः एतत् नियम्य, एतत् यानी मनः, ये जो चलन करता मन है उस चलन करता मन को उन विषयों से रोके, क्या मतलब उसमें चलन न होने दे, उसको चलन क्रिया न करने दे, तो स्थिर हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो कहा चलन क्रिया से रोकेंगे, चलन क्रिया से रोकने का अर्थ है अनात्मा के चिंतन से रोकना, चलन क्रिया अनात्मा का चिंतन ही है, तो अनात्मा के चिंतन से रोकेंगे, लीन भी नहीं होने देंगे, तो बिना चिंतन के रहेगा नहीं, तो उसको कोई ना कोई चिंतनीय विषय देना होगा ना, तो चिंतनीय विषय दिया आत्मन्येव वशम नयत से। तो पहले तो नियमन बताया जा रहा है कि ततः ततः यानी तस्मात् तस्मात् शब्दादे निमित्तात् नियम्य, तत् निमित्तम् याथात्मनिरूपणेन आभासी कृत्य वशम नयेत्। तो उन निमित्तों से रोकना, तो कैसे रोकेंगे, किसी को अभ्यास पड़ा है किसी क्रिया को करने का, तो उसके उस अभ्यास को रोकना, स्वभाव को रोकना बड़ा कठिन होगा ना, तो रोकने का क्या उपाय है, चंचल मन की चंचलता को रोकने का कोई उपाय भी होना चाहिए ना। तो भाष्कर भगवान ने उपाय बताया कि तत्तद् निमित्तम् याथात्म्य निरूपणेन आभासीकृत्य, तो निमित्त का आभासीकरण, ये चंचलता का, चंचलता को रोकने का उपाय है। हरिण प्यासा होने पर भी दौड़ नहीं सकता मृग तृष्णा को देख करके, यदि उसे ये निश्चय हो जाए कि ये तो सूर्य किरणें हैं, प्रातिभासिक जल है, मेरी प्यास को बुझाने का सामर्थ्य इस जल में है ही नहीं, ये तो प्रतीति मात्र है, ये निश्चय यदि हरिण को हो जाए तो हरिण दौड़े ही ना। हरिण को दौड़ाने का कारण है सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल के सत्यता का और इष्ट साधनता का निश्चय, ये दो निश्चय जो है उसमें हरिण में, यही उसे दौड़ा रहा है, ये दो निश्चय हट जाए, उसमें इष्ट साधनत्व बुद्धि हट जाए और सत्यत्व बुद्धि हट जाए, आभास, ये आभास मात्र है, ये निश्चय हो जाए तो इष्ट साधनत्व बुद्धि भी हट जाएगी, क्योंकि प्यास सत्य है, जल प्रातिभाषिक है, तो सत्य प्यास को प्रातिभाषिक जल में सामर्थ्य नहीं है बुझाने का। कोई सिनेमा देख रहा है, बहुत प्यास लगी है उसे, और मीठे मानसरोवर का कहीं चित्र है और वहाँ का दृश्य पर्दे पर दिख रहा है, बिल्कुल निर्दोष मिनरल वाटर की तरह वो जल है, लेकिन इतना सारा अपार जल देख करके भी वो पी नहीं सकता, इसके लिए उसको तो कोई उस समय थिएटर में घूमने वाला पानी बेचने वाला है तो खरीद करके पानी पीना होता है वास्तविक अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि जानता है सामने जो दिख रहा है वो तो खाली दिखने के लिए मात्र है। उसको उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो एक पर्दे को छोड़ करके और कहीं कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ऐसा होता, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये तो प्रातिभाषिक है, मुझे जो प्यास है उसको बुझाने की सामर्थ्य उसमें नहीं, ये जो बेच रहा है पानी उसी पानी में मेरी प्यास को शांत करने का सामर्थ्य है। ऐसा हरिण को निश्चय हो जा तो माना जाता है कि उसने पानी को आभासी कृत कर दिया, यानी बाधित कर दिया, उसमें इष्ट साधनत्व तो बुद्धि नहीं होगी। फिर इष्ट साधनत्व तो बुद्धि नहीं होगी तो प्रवृत्ति भी रुकेगी। तो यही भाष्कर भगवान ने कहा कि वेदांत जो अनात्मा शब्दादि का स्वरूप बता रहा है उनके उसी स्वरूप में अपने मन को दृढ़ रखे। तो वेदांत तो बताता है कि जगन मिथ्या, अनात्म पदार्थ मिथ्या है, तो उन अनात्म पदार्थों की मिथ्यात्व में अपनी बुद्धि को बनाए रखे, ये निश्चय रहेगा तो माना जाता है कि शब्दादि विषय आभासीकृत हो गए तो उधर नहीं दौड़ेगा फिर मन। तो ये उपाय हुआ ततस्ततस् नियम्य तत्, इसमें शब्दादि विषयों से मन को रोकने का शास्त्र सम्मत और एक प्रकार से अव्यभिचरित, शास्त्र सम्मत और अव्यभिचरित उपाय बता रहे हैं। हम किसी भी विषयों के ओर तभी दौड़ पाते हैं जब हमें शास्त्र ने बताई हुई जो प्रातिभाषिकता है किसी विषय की वह हम भूल जाते हैं, और जो भूला और सत्य समझ रहा है वही उस विषय में दौड़ता है प्रवृत्ति। तो आभासी कृत्य यात, और आभासीकरण कैसे होगा तो कहते हैं याथात्म निरूपणेन। तो इन शब्दादि विषयों का जो वास्तविक स्वरूप है जैसा है वे अपने नाम रूप से कल्पित हैं, अधिष्ठान रूप से ही सत्य है, अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए एक आत्मा ही सत्य है और नाम रूपात्मक शब्दादि कल्पित है, ये है याथात्म्य निरूपण। और इस याथात्म्य निरूपण से शब्दादि विषयों को प्रातिभाषिक है बाधित कर दें, आभासी कृत्य का अर्थ है बाध करके, शब्दादि विषयों का बाध करके ही मन को शब्दादि विषयों से अचूक रूप से निगृहित किया जाता है। तो आभासी कृत्य फिर क्या होता है, कहते वैराग्य भावने दो हैं, एक तो इनके मिथ्यात्व का निश्चय, इनका बाध करण, और वैराग्य की भावना को दृढ़ करना। तो वैराग्य भावने याच, च शब्द दोनों का समुच्चयक है, इनके प्रति वैराग्य दोष दर्शन से और इनका आभासीकरण, आभासीकरण हो जाए बाध हो जाए तो फिर वैराग्य कभी ढीला नहीं पड़ता उसके, और बाध होने से पहले तक इनका जब तक दोष दर्शन दृढ़ है तब तक वैराग्य रहता है, दोष दर्शन जैसे ही शिथिल हो जाए और कहीं किसी निमित्त से शोभन बुद्धि हो जाए तो फिर मन उन विषयों में आसक्त होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि उनका आभासीकरण नहीं हुआ। इसलिए वैराग्य भावना तो तब तक ठीक है, तो वैराग्य भावना तो बढ़ती है, दोष दर्शन पुष्ट रहता है तो वैराग्य भावना भी पुष्ट होती है, दृढ़ रहती है, तो नियमन होगा, निग्रह होगा, और नहीं तो वैराग्य भावना के शिथिल पड़ने की संभावना हो जाती है। लेकिन एक बार बाध हो गया तो बाधित तो शब्दादि विषयों में फिर मन नहीं जाता, वहां से हमेशा के लिए निग्रह होता। लेकिन ये तो साधक अवस्था की बात बता रहे, बाध तो वास्तविक रूप से होगा अधिष्ठान के साक्षात्कार से, और ये साधन अवस्था में बताया जा रहा, तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो प्रातिभाषिकत्व है उसका चिंतन बार बार करते रहना, यही आभासीकरण है प्रयत्न से। रो तो ज्ञान से तो बाद निश्चय हो जाता है, और यहाँ पर बाध करना है कह रहे हैं, तो करना है का अर्थ है वो चिंतन करना है, अनुष्ठेय है जगत अनुष्ठेय जगत मिथ्या, तो एक प्रकार से निधिध्यासन के तरह है। जैसे निधिध्यासन है स्वयं की ब्रह्म रूपता का ग्रहण, अपनी अहम वृत्ति को ब्रह्म के आकार का बनाना, हमारे प्रयत्न से हो रही है तो अनुष्ठेय मानी जाती है। ऐसे जगत के मिथ्यात्व का चिंतन हम प्रयत्न से कर रहे हैं तो माना जाता है बाध का अभ्यास हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, ये साधना है। तो यहाँ दो उपाय भाष्कर भगवान ने मन को शब्दादि विषयों से निगृहित करने के बताए हैं। एक शब्दादि विषयों के बाध का अभ्यास, और दूसरा वैराग्य की भावना को दृढ़ करना, वैराग्य भावनाच। इन दो बातों से मन शब्दादि विषयों से निगृहित होगा। तो वैराग्य भावनाच एतत् याने मनः आत्मनि एव वशम नयेत, तो मन को शब्दादि से निकाल दिया और आत्मा में समाहित कर दिया। वशम नयत का अर्थ करते हैं आत्मवश्यताम आपादयेत। एवं योगाभ्यास बलात्, ये योगाभ्यास है अनात्मा से मन को हटाना आत्मा में लगाना, ये निधिध्यासन है। तो इस प्रकार ये योगाभ्यास से प्राप्त जो बल है, सामर्थ्य है, उससे योगिनः आत्मनि एव प्रशाम्यति मनः, ऐसा अभ्यास करते करते अनात्मा से हटाने का मन को और आत्मा में समाहित करने का अभ्यास करते करते, ये अभ्यास जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा तो स्वभावत ही मन अनात्मा से व्यावृत्त रहेगा, आत्मा में ही समाहित होगा। योगाभ्यास बलात् योगिन आत्मनि एव प्रशाम्यति मनः, और आत्मा में ही मन प्रशांत होगा, समाहित होगा। तो क्या होता है, तो जिसका मन आत्मा में समाहित होता है उसे एक सामान्य नियम है मनोविज्ञान का सिद्धांत है। तो मन जिस वस्तु में समाहित होता है वह वस्तु मन में अभिव्यक्त होती रहती है, जहाँ मन लगेगा उसी की अभिव्यक्ति मन में होगी। आत्मा में मन लगेगा तो आत्मा की अभिव्यक्ति मन में होगी। आत्मा की अभिव्यक्ति का अर्थ है आत्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति, और आत्मा का स्वरूप है दुख रहित सुख यही आत्मा है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है और केवल सुख ही सुख है, वह आत्मा है, ये आत्मा का स्वरूप है। और वह दुख रहित जो सुख है उसे उत्तम सुख कहा जाता है। वह आत्मा का स्वरूप होने से जब आत्मा में ही मन प्रशांत होता है तो वह उत्तम सुख उस प्रशांत मन में अभिव्यक्त होता है। इसलिए आत्मा में मन को समाहित करना है। तो ये बताया जा रहा है आत्मा में मन के समाहितता का फल 27वें श्लोक में। 27वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, प्रशांत मनसं हेनम योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। तो ही निपात है प्रसिद्धि का द्योतक। कहते हैं ये सर्वजन प्रसिद्ध है, सभी के अनुभव से सिद्ध है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ये श्रुति कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में सबका मन अज्ञात ब्रह्म में समाहित होता है। और मन जहाँ है वह वस्तु मन में अभिव्यक्त होती है। तो अज्ञात ब्रह्म में सुसुप्त जनों का मन सुसुप्ति अवस्था में रहता है, तो अज्ञात ब्रह्म का जो अज्ञात सुख है, दुखरहित सुख का आभास उस मन में पड़ता है, अभिव्यक्ति होती है। और वो सुख दुख रहित सुख है, उत्तम सुख है। तो अज्ञात ब्रह्म में, अज्ञान उपाधिक ब्रह्म में मन सुसुप्ति अवस्था में रहा, प्रशांत हुआ, प्रविलीन हुआ, तो माना गया कि वहाँ पर वो ब्रह्म का स्वरूपभूत जो सुख है वह अनुभव में आया। वो अज्ञात अवस्था में अनुभव में आता है। और समाधि में तो वो जो अज्ञान है वहाँ तम प्रधान है सुसुप्ति में, समाधि में सत्व प्रधान अज्ञान रहता है। अज्ञान तो रहता है, अज्ञान तो बाधित होगा ज्ञान में। और ज्ञान की साधनभूत जो संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधियां हैं वो ज्ञान की साधनभूता है। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि। जैसे जैसे बाह्य वृत्तियों, विजातीय वृत्तियों से रहित मन हो जाता है और मात्र आत्मा के ही आकार का हो करके अधिक समय तक बना रहता है, तो असंप्रज्ञात समाधि का उतना उतना समय बढ़ता जाता है। और बीच बीच में दूसरा दूसरा स्फुरन हो रहा है और फिर थोड़ा थोड़ा आत्मा में भी समाहित हो रहा है, तो संप्रज्ञात समाधि। तो इस प्रकार ये असंप्रज्ञात समाधि हो या संप्रज्ञात समाधि हो, उसमें भी अज्ञान रहता है। जागृत और स्वप्न में भी अज्ञान है, लेकिन सुसुप्ति में मन यानी अज्ञान का बाकी विकार भी रहता है, विकार कहते हैं कार्य को। सविलास अज्ञान है स्वप्न में और जागृत में, विलास कहते हैं कार्य को, विकार को। तो सविलास अविद्या है, अविद्या विलास है जागृत और स्वप्न में, और उन जागृत और स्वप्न अवस्था में अविद्या विलास के आकार का भी मन रहता है, वो भी उपाधि है। स्वप्न सुसुप्ति में अविद्या विलास नहीं, अविद्या मात्र है, अज्ञान मात्र है, लेकिन तमः प्रधान अज्ञान है। सुसुप्ति में अज्ञान है, समाधि में भी अज्ञान है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में बहुत अंतर है। दोनों अवस्थाओं के अज्ञान में, उपाधि में, एक तमः प्रधान है और एक सत्व प्रधान है। तमोगुण रजोगुण अभिभूत है, थोड़ा भी कार्य कर रजोगुण रहता है तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं होती, वो रजोगुण के कारण फिर विजातीय वृत्ति बन जाती है, कुछ न कुछ हलचल रहती है, संप्रज्ञात समाधि बन जाती है। और तमोगुण तथा रजोगुण दोनों से रहित मन हो जा, जब तमोगुण ज़्यादा होता है तो लय में चला जाता है मन ध्यान करते करते, तो लय नहीं है और विक्षेप भी नहीं है, तो माना जाता है विक्षेप रजोगुण के कारण होता है, लय तमोगुण के कारण होता है। तमोगुण का कार्य है लय, रजोगुण का कार्य है विक्षेप, और इन दोनों से रहित है, प्रशांत है, तो वो सत्वगुण रहेगा वहाँ। और सत्वम प्रकाशात्मकम विद्धि, वो सत्वगुण जो है ये नहीं बनता, बाधक नहीं बनता स्वरूभूत सुख की अभिव्यक्ति में, इसलिए स्वरूभूत सुख की अभिव्यक्ति हो जाती है। का मतलब ज्ञात रूप से ब्रह्म के साथ मिल जाता है, सुसुप्ति में अज्ञात रूप में ब्रह्म के साथ मिल गया, आवरण कर दिया ना उसने तमोगुण ने, तमस्त्व तम, तम का स्वरूप क्या बता है, अज्ञानज है और आवरणात्मक है, ऐसा कुछ आता है ना, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत, वो मोहनम सर्वदेहिना, वो आवरण करता है, मोहन भी एक आवरण है, अविवेक है, तो वो जो है आवरक होता है, इसलिए वैसा सुख सुसुप्ति में वो सुखाभास है, वहाँ भी दुख नहीं है, सुखाभास है, और यहाँ सुख अभिव्यक्ति, सुख की अभिव्यक्ति, वहाँ सुखाभास की अभिव्यक्ति थी, यहाँ सुख की अभिव्यक्ति, मलिन अविद्या है वहाँ पर। योग और समाधि एक ही है, निधि ध्यान, समाधि का अर्थ होता है मन का समाहित होना, यहाँ पर जो समाधि छठे अध्याय में समाधि और निधि ध्यान की परिपक्व अवस्था ही है, निधि ध्यान की परिपक्व अवस्था को ही वेदांत में समाधि कहते हैं, उन लोगों की समाधि अलग है, उन लोगों में तो मान्यता में ही बहुत भेद है, वहाँ तो बाध होता ही नहीं है, सत्य है मन, सत्य है जगत, इसलिए वहाँ आभासीकरण ये अनात्मा से रोकने का उपाय नहीं होगा, वैराग्य भावना मात्र होगी। लेकिन जहाँ कहीं थोड़ा इष्ट साधनत्व बुद्धि हो जाए तो वैराग्य भावना शिथिल पड़ जाती है, और वहाँ एकत्व भी नहीं होता तत्पदार्थ तम पदार्थ का, योगियों के यहाँ भेदवादी हैं, ऐसे वो कहीं एक वो है। बाकी वो है ये समाधि शब्द का प्रयोग गीता के छठे अध्याय में यदि कहीं होता है और करते हैं तो उसका अर्थ होता है निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, श्रवण मनन से प्राप्त परोक्ष निश्चय का अपरोक्षीकरण में प्रतिबंधक विपरीत भावना का निवर्तक शुभ संस्कार का हेतुभूत जो अभ्यास उन्हीं ध्यासन की परिपक्व अवस्था ही समाधि है, वही योग निधिध्यासन ही योग है गीता के छठे अध्याय का। और उस योग में और समाधि में कोई अंतर नहीं, वही निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। और योग शुरू से लेकर के अंतिम तक जब कहते हैं तो निधिध्यासन की शुरू वाली अवस्था अंतिम अवस्था योग की समाधि है। तो ये है, तो ही शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है। तो ये बताता है कि सुसुप्ति अवस्था में मन जब प्रशांत होता है तो उत्तम सुख जो स्वरूपभूत सुख है वह अभिव्यक्त होता है, ये सबके अनुभव से सिद्ध है। यह बात ही ये निपात बता रहा है। और आगे कहते हैं कि येनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, ऐसा अन्वय करिए, योगिनम यानी उत्तमम सुखम योगिनम उपैति, उपैति का कर्ता है उत्तमम सुखम, ये प्रथमांत है सुखम, और योगिनम ये उपैति का कर्म है। योगी प्राप्त नहीं करता है सुख को, सुख योगी को प्राप्त करता है, सुख योगी के पास जाता है। उपकार्थ है समीप, येति का अर्थ है गच्छति आगच्छति, तो योगी के पास सुख आ जाता है, योगी सुख के पास नहीं जाता, प्यासे के पास कुआ आ जाता। जब मन प्रशांत हो जाता है, जिस योगी का मन प्रशांत हुआ तो उसे सुख की खोज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, सुख उसको खोजते खोजते उसके पास आ जाता है। ये व्यास जी यहाँ पर कह रहे हैं, सुख को कर्ता बनाया है ना, योगी को कर्म बनाया है। तो कोई हरिद्वार आता है अपने जो नगर हैं गांव हैं जन्मभूमि से, तो हरिद्वार का महत्व हुआ, हरिद्वार आया है, खोजते खोजते हरिद्वार पहुंचा है। पहुंचने वाले का महत्व नहीं होता, जहां जाता है उसका महत्व है। यहाँ उत्तम सुख का महत्व नहीं है, योगी का महत्व है। तो उत्तमम सुखम उपैत यानी समीपम गच्छति, उत्तम सुख दुख रहित सुख उसके समीप जाता है, उसको खोजता है। किसको कहते योगिनम, योगी को, कौन से योगी को, तो योगी का विशेषण है येनम, इस योगी को, इस योगी को यानी कौन से योगी को, तो कहते प्रशांत मनसम, ये योगी का विशेषण, जिस योगी का मन प्रशांत हो गया है, योगाभ्यास से जिस योगी का मन प्रशांत हो गया, उस योगी की खोज में उत्तम सुख रहता है, उसके पास जाता है। प्रशांत मन है, प्रशांत मन योगी है, प्रशांतम मनः यस्य योगिनः स योगी, प्रशांत मना तम प्रशांत मनसम योगिनम, ऐसा विग्रह होगा इसका। तो जिस योगी का मन प्रशांत हो गया, प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया, प्रकृष्ट रूप से शांत होना है, न तो लय तंद्रा है उसमें, न तो कोई विक्षेप है, न तो अनात्माकार वृत्ति है और न तो अज्ञानाकार वृत्ति है, सुसुप्ति में तो लय है। और जाग यहाँ समाधि में लय भी नहीं है, अनिंगनम अनाभासम, ऐसा जो सुख मन है जिस योगी का, वो मन है प्रशांत मन, बिना विलीन हुए ही जिसमें कोई भी इंगन शब्दित विकार नहीं है, निर्विकार मन है और लय दोष से भी रहित है, ऐसा मन जिस योगी का है उस योगी के पास उत्तम सुख चला जाता है। का मतलब उत्तम सुख तो उसका स्वरूप ही है, हमारा स्वरूप होने पर भी हमसे बहुत दूर है ये उत्तम सुख, सभी का स्वरूप है वो उत्तम सुख, तो आत्मा ही है ना, आत्मा के स्वरूप को ही उत्तम सुख कहा जाता है। और वह योगी के पास आता है का मतलब वो अपने स्वरूप में रहता है समाधि अवस्था में, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और वो स्वरूप है उत्तम सुखी, वही उसके पास आ जाता है का मतलब उसकी बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। आत्मा में मन समाहित हो गया है, प्रशांत हो गया योगी का, तो आत्मा का स्वरूप उसके बुद्धि में अभिव्यक्त होगा, उसके अनुभव में आएगा। अभिव्यक्त होने का अर्थ है अनुभव में आना, तो उसे आत्मा का स्वरूपभूत जो उत्तम सुख है उसी का अनुभव होगा। पहले आया था वेत्ति सुखम, ओ सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति, वही आत्यंतिक सुख है ये उत्तम सुख है। वहाँ आत्यंतिकत्व था या उत्तमत्व विशेषण है, उत्तमत्व है दुख रहित सुख, विषय अनधीन सुख, नित्य सुख, निरतिशय सुख, और वह उसकी प्राप्ति अभिव्यक्ति अनुभूति होती है योगी को। और बाकी योगी का महत्व बताने के लिए सुख को कर्ता बना दिया, योगी को कर्म बना दिया। ऐसे योगी को स्वरूपभूत सुख खोजना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही अभिव्यक्त होता है। स्वरूपभूत सुख की प्राप्ति है अभिव्यक्ति मात्र, और योगी के तीन विशेषण हैं। एक शांत रजा, शांत रजसम योगिनम, तो रजह शब्द का अर्थ है क्लेश, अविद्यादि पंच क्लेश जिस योगी के शांत हो गए हैं, ऐसा योगी शांतम रजह यानि क्लेशम यस्य योगिनः स शांत रजा तम शांत रजसम, जैसे प्रशांत मना है ऐसे शांत रजसम, तो जिसके अविद्यादि पंच क्लेश शांत हो गए हैं ऐसा योगी, क्लेश रहित योगी। योगी के यहाँ भी ईश्वर है, उसमें नित्य निवृत्त है पंच क्लेश, पंच क्लेशों से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है ना उनके यहाँ, उसमें कभी भी पंच क्लेशों का स्पर्श नहीं होता। जीव में पंच क्लेश होते हैं और योग साधना से पंच क्लेशों की निवृत्ति होती है। तो जिस उनके यहाँ ऐसा होता है, और वेदांत के अनुसार तो स्वभावतः किसी में भी पंच क्लेश नहीं है, पंच क्लेश है उपाधिभूत अंतकरण में अविद्यादि, और उस अविद्यादि पंच क्लेशों का जब प्राबल्य होता है तो अंतकरण में तादात्म्य बुद्धि रहती है। तो अंतकरण में तादात्म्य बुद्धि रहेगी तो अंतकरणस्थ पंच क्लेशों से युक्त अपने आप को समझेगा, और जैसे जैसे अंतकरण में से यह अविद्यादि पंच क्लेश कम होते जाते हैं, शिथिल होते जाते हैं, आत्मानात्म विवेक स्पष्ट होता जाता है, और जिसका अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित अंतकरण है, उसका अंतकरण सुस्पष्ट रूप से आत्मा को ही आत्मा के रूप में और अनात्मा को अनात्मा के रूप में ही समझता है, उसका आत्मानात्म विवेक अंधकार और प्रकाश के विवेक के तरह सुस्पष्ट होता है और मैं के रूप में उसकी वृत्ति आत्मा को ही ग्रहण करती है, अनात्मा में से किसी को भी ग्रहण नहीं करती मैं के रूप में। तो माना जाता है शांत रजा योगी है, शांत रजसम, और ब्रह्मभूतम। तो ब्रह्मभूतम यानी ब्रह्मनिष्ठम, यद्यपि स्वरूपतः हम अज्ञानी जीवों के भी आत्मा में पंचक्लेश नहीं है, स्वरूप में हम भी परमार्थतः पंचक्लेशों से रहित है, लेकिन हमें वह उत्तम सुख खोजते हुए हमारे पास नहीं आता। तो एक शांत रजा योगी के पास आता है कह रहे हैं, तो शांत रजस्व होने मात्र से यदि उत्तम सुख मिले तो हम भी तो परमार्थतः शांत रज हैं, हमारे स्वरूप में भी पारमार्थिक स्वरूप में कौन सा क्लेश है, रज है, कोई क्लेश नहीं है। तो इसलिए एक विशेषण दिया ब्रह्मभूतम। तो ब्रह्मभूतम का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठम, का मतलब जिसकी वृत्ति सर्वम खलविदम ब्रह्म इस आकार की है, जिसका मन जिसका अंतकरण बुद्धि इस निश्चयवती है कि ये जो भी द्वैत प्रपंच प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म में अध्यस्त होने से ब्रह्मरूप है और मैं भी वस्तुतः ब्रह्मरूप हूँ। ये वासुदेव सर्वमिति इस निश्चय से युक्त योगी को कहा जाता है ब्रह्मभूत योगी, जिसे पहले आत्मसंस्थ कहा गया था वही ब्रह्मनिष्ठ है। अज्ञानी का स्वरूपतः पारमार्थिक स्वरूप पंच क्लेशों से रहित शांत रजा होने पर भी ये इस निश्चय से युक्त बुद्धि नहीं है सर्वम खलिदम ब्रह्म, अपितु अध्यस्त पदार्थ को ही सत्यतया ग्रहण करके अलग अलग रूप में ग्रहण कर रहा है तो विक्षिप्त है। तो ब्रह्मभूतम और अकल्मषम, तो कहा कि ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी ज्ञान से प्रारब्ध की निवृत्ति तो नहीं होती, तो धर्माधर्मादि से युक्त रहेगा तो वह उत्तम सुख की प्राप्ति में बाधक बन जाएंगे धर्माधर्म। तो इसलिए कहते हैं कि अकल्मषम, कि वस्तुतः वह कल्मष शब्दित धर्माधर्मादि से रहित है। अप्रोक्षानुभूति में भाष्कर भगवान कहते हैं अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम वक्तिवय श्रुति, ओ रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्प भ्रांतिर न तिष्ठति नैव तिष्ठति देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धावस्थिति कुतः, ऐसे अप्रोक्षानुभूति में श्लोक आता है। ज्ञानी के दृष्टि में फिर सारा जगत बाधित हो जाता है तो अपनी अहंतास्पद जो कार्यक्रम संघात है वो भी बाधित हो जाता है, वो बाधित हो गया तो परमार्थतः उसके दृष्टि में एक निर्विशेष स्वरूप को छोड़ करके अन्य कोई नहीं रहता, अपनी उपाधि भी नहीं रहती है, और प्रारब्ध यानी कर्म है वो अपूर्व रूप से अदृष्ट जो है रहता है बुद्धि में, बुद्धि भी प्रपंच रूप होने से अध्यस्त होने से वह बाधित हो जाती है, परमार्थ तो वो भी नहीं रहता। लेकिन फिर जिज्ञासु को ब्रह्मनिष्ठ दिखता है, ये दिखता है, सारा जगत दिखता है, तो उसको समझाने के लिए श्रुति कहती है कि अज्ञानी के तरह ज्ञानी का भी प्रारब्ध रहता है, उसको लेकर के ज्ञानी का शरीर टिकता है और वो ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन परमार्थ तो कहते कि वो अकल्मश है, वो धर्माधर्मादि से रहित है, असंग स्वरूप में स्थित है ना, इसलिए उस स्वरूप में दूसरे विजातीय तत्व का कोई प्रवेश ही नहीं है। ऐसे स्वरूप में जिसका मन समाहित है, समाधिस्थ योगी है, ज्ञानी है, तो उसे उत्तमम सुखम उपैति, वो निरतिशय सुख उपलब्ध होता है। तो प्रशांत मनसम शांतरजसम अकल्मशम ब्रह्मभूतम एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, ये श्लोक का अर्थ है। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।